ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องสุดยอดความประเสริฐของคนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ขณะนี้นี่นะพวกเราเนี่ยได้สร้างวัฒนธรรมได้สร้างระบบของชุมชนสังคมมนุษย์และสังคมของพวกเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่แปลกแม้แต่ยุคไหนๆก็ไม่เคยมียุคพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะยุคพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทำสังคมสาธารณโภคีทำสังคมที่จะมีการเป็นอยู่อย่างพี่น้องเหมือนกงสีใหญ่ใช้ของส่วนกลางใช้เงินส่วนกลางใช้ข้าวของร่วมกันอย่างที่เราเป็นนี่แบ่งกินแบ่งใช้กันอย่างทิพย์ทำอยู่เนี่ยสมัยพระเจ้าก็ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ายุคโน้นเป็นยุคที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นยุคที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดในแคว้นของตนเองพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่เป็นเจ้าของทุกอย่างทรัพย์สินการทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแผ่นดินหมดเพราะงั้นมันจะเอามาแชร์มาแบ่งกันนั้นไม่ได้สองเป็นระบบทาสคนนี่เป็นทาสเป็นสมบัตินายทาสมีสิทธิ์ฆ่าทาสฆ่าทำให้ตายโดยไม่มีผิดเพราะว่าถือว่าเป็นทาสเหมือนทรัพย์สิ่งของเหมือนเข้าของไม่มีสิทธิ์อะไรเลยทาสลูกเกิดมาก็เป็นทาสหลานเกิดมาก็เป็นทาสกันตลอดกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ไปล่าเอาคนมาเป็นทาสที่ไหนไปจับมาเป็นทาสได้ก็เป็นทาสไปตลอดกาลนานสมัยโน้นเป็นสมัยทาสจริงๆนะสามคนในยุคโน้นยังไม่รู้จักสิทธิในความเป็นคนหรือเรียกว่าสิทธิมนุษยชนยังไม่รู้จักสิทธิเรื่องความเป็นคนและไม่มีสิทธิในความเป็นคนอย่างทาสเนี่ยไม่มีสิทธิในความเป็นคนเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้และก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิอย่างเพียงพอใช้สิทธิก็ยังไม่รู้จะทำไงแบ่งแจกสิทธิกันก็ยังไม่ได้ทรัพย์สินการทั้งหมดพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิหมดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าความเป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิในความเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างทุกวันนี้มีสิทธิมนุษยชนมีสิทธิในการคิดการพูดการกระทำที่ไม่ผิดต่อหลักเกณฑ์ของสังคมไม่ผิดต่อกฎหมายอะไรเงี้ยเป็นต้นมีสิทธิกว้างขวางสมัยโน้นไม่มีไม่รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิแห่งความเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันจะเป็นระบบทาสยังเป็นระบบศักดินายังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นไม่มีระบบที่อาตมาเอามาทำนี้มีแต่มีอยู่แต่แค่ในสงฆ์มีอยู่ในแค่ในสงฆ์ท่านก็ออกกฎของท่านทุกองค์ก็มีส่วนกลางไม่ยึดเป็นส่วนตัวทุกคนก็ไม่ต้องไปยึดไปติดตัดกิเลสล้างกิเลสออกอย่าไปเป็นทาสน้ำเงินอย่าไปติดยึดอะไรมากมาแล้วชีวิตมันก็หนักไปติดอบายมุขมาไปติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปติดอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่มามันก็จะต้องเอามาบำเรอตนมันเป็นกิเลสเข้าไปแล้วมันก็จะเสพรูปเสพรสเสพกลิ่นเสพเสียงเสพสัมผัสนอกสัมผัสในเสพลาภเสพยศแต่ลาภมามากมากก็ว่ามันโอ้โหวิเศษอะไรติดมาหมดก็เลยขี้โลภกันใหญ่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อะไรมากมายและสังคมมันก็ไปไม่รอดเพราะกิเลสพวกนี้แหละอย่างทุกวันนี้ได้เห็นชัดเจนทั่วไปกิเลสมันมีฤทธิ์กิเลสมันมาก ต้องล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญล่าสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็ปรุงแต่งกันมาหลอกกันเต็มไม่หมดไม่รู้อะไรต่ออะไรปรุงกันมาหลอกกันหมดเป็นท่ากันยังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระสัพพัญญูท่านรู้แจ้งในสัจจะพวกนี้อย่างจริงจังท่านก็เลยมาพากันให้ลดละออกมาซึ่งศาสนาพุทธก็มีมาเป็นยุคๆเป็นศาสนาที่รู้จักสัจจะพวกนี้อย่างแท้จริงยุคพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ยุคนี้ก็ปฏิบัติได้นี่พวกเราปฏิบัติมาแล้วก็ได้กันมาพอสมควรเนี่ยเราคิดดูสิแต่ก่อนนี้เราไปติดอะไรอยู่ในโลกเขาล่ะต้องมากต้องไม่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดกันเยอะแยะแต่ก่อนนี้เราก็โอ้อะไรก็ดูมันน่าเสพน่าอร่อยไปหมดเดี๋ยวนี้ก็เลิกละมาพอสมควรก็เห็นแล้วเออมันลดมันได้จริงๆนะหรืออย่างไปติดลาภยศอะไรต่างๆแต่ก่อนนี้โอ้โหจริงจังเหลือเกินแย่งลาภแย่งยศกับเขาแย่งสรรเสริญแย่งกับเขาก็เหี้ยนก็หือรือเหน็ดเหนื่อยยังไงก็สู้ทนเอามาแล้วก็เอามาบ่มเรอตนเอามาแล้วก็เอามาฟุ่มเฟือยนะคนมีมากๆก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาพลานไปบ่มเรอนึกว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นสุขเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่คนเราต้องได้อย่างนี้เกิดมาไม่ได้อย่างนี้เกิดมาทำไมเป็นคนเกิดมาทำไมก็เกิดมาถ้ายิ่งไปติดอยู่อย่างนั้นเกิดมาทำไมก็เกิดมันสะสมกิเลสใส่ตัวให้มันหนาขึ้นเลยแล้วจะเกิดมาทำไมล่ะคนเนี้ยแต่เขาไม่รู้จริงๆเกิดมาทำไมไม่ได้เสพสุขไม่ได้เสพอร่อยพวกนี้จะเกิดมาทำไมอะไรเขาว่าอย่างนี้ก็เกิดมาอย่างนั้นน่ะถามคำถามของคนถามคนนั้นน่ะมันโง่แล้วเกิดมาทำไมถ้าไม่เสพอย่างนี้เราจะเป็นอยู่ทำไมตายซะดีกว่าโอ้ฟังดูเถอะคือเราฟังแล้วเรามาเข้าใจสัจธรรมแล้วฟังพวกนี้พูดแล้วมันน่าสมเพชเวทนาคือเขาไม่รู้จริงๆอ่ะนะเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะงมงายโง่เง่าแล้วก็หลงติดหลงระเริงหลงอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ศึกษาสัจธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยยกมาพูดซ้ำแล้วหลายทีตอนหลังๆนี่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนเราคนถ้าไม่ได้แตกต่างจากคนหรอกคนเหมือนเราอ่ะเนี่ยคนอย่างเงี้ยมีหูมีตามีแขนมีขามีตับมีไส้มีไตมีพุงมีหัวใจมีสมองเหมือนกันนี่แหละคนเหมือนเรานี่แหละถ้าเกิดมาต่อชาติไหนชาติไหนเป็นคนก็เป็นอย่างนี้หมื่นปีมาพันปีมาหลายพันปีมาจนกระทั่งร้อยปีมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามก็เป็นคนอย่างนี้มีความรู้สึกนึกคิดมีกิเลสหลงว่ามันเป็นสุขเมื่อก็อย่างที่เขามีกันมาท่านก็เคยมีมาแล้วท่านก็แสวงหาว่าสิ่งอะไรที่มันดียิ่งกว่านั้นสิ่งอะไรจะเป็นคนนี่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดเป็นคนที่สุดยอดล่ะสรุปง่ายๆเป็นคนที่จะสุดยอดเลยจะสุดยอดอย่างไรก็ท่านก็ว่าเอาอย่างสุดยอดเนี่ยท่านก็ค้นคว้ามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติจนกระทั่งมาพบว่าอ๋อคนสุดยอดเป็นอย่างนี้คนเป็นอรหันต์นี่สุดยอดละสุดยอดในความเป็นคนที่ว่าท่านสอนเหมือนใบไม้กำมือเดียวท่านบอกว่าเนี่ยเราสอนเธอใบไม้กำมือเดียวในไม้กำมือเดียวก็คือแค่อรหันต์ก็คือรู้กิเลสของตัวเองที่มันโง่เหงาเอามาบ่มเรอเสร็จแล้วเราก็เป็นทาสตัวเองเป็นทาสอะไรแต่ละที่เขาสมมุติมาโง่เหงาอ่ะเขาสมมุติอะไรมาก็เป็นทาสเข้าไปหมดแล้วตัวเองก็เป็นทาสตัวเองที่ไปเป็นกิเลสมีกิเลสในตัวเองแล้วเราก็เป็นทาสตัวเองที่ตัวเองเป็นโง่ถูกเขาหลอกแล้วก็หลงเสื้อตะมังก็สรุปไปแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาถ้าไม่ถูกหลอกก็ต้องแสวงหาความจริงคนเรามีแสวงหาความจริงก็ถูกหลอกเท่านั้นนะถ้าคุณเองคุณไม่แสวงหาความจริงคุณก็ถูกหลอกอยู่อีกกี่นานับชาติก็แล้วแต่ก็จะอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าแสวงหาความจริงก็จะรู้ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ความจริงทั้งหมดว่าอ๋อชีวิตคนมีกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็มีวิธีล้างกิเลสตัณหาอุปทานให้หมดเมื่อล้างกิเลสตัณหาอุปทานได้หมดจริงๆถึงจะรู้อ้อคนมีสุขอย่างนี้เองสุขอย่างชนิดที่ไม่ต้องไปมีอมิตรไม่ต้องมีสิ่งที่มันบำเรอไม่มีอมิตรมันสุขมันสงบมันดีอย่างนี้นะแล้วคนคืออะไรคนก็คือเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งคนก็คือเครื่องกลเครื่องหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถก็ใช้ความรู้ความสามารถเมื่อหมดกิเลสแล้วก็สร้างสรรค์ไปก็สร้างกินมันก็ไม่หมากใช้มันก็ไม่หมากแล้วคนที่หมดกิเลสแล้วกินไม่หมากใช้ไม่หมากหรอกกินพอเลี้ยงขันใช้พอยังอยู่เสร็จแล้วก็ทำงานมีวันเวลาเท่ากันกับด้วยกันทุกคนนะคนลง24ชั่วโมงเท่ากันหมดคนโง่คนฉลาดคนดีคนชั่วอะไรเท่ากันทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ใช้เวลานั่นน่ะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามเรากินน้อยแต่เราสร้างได้มากก็เป็นคนมีประโยชน์สร้างแล้วก็แจกจ่ายเชื้อชาติให้คนอื่นไปศึกษาจนกระทั่งมีจิตไม่สะสมไม่ได้หลงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของต้องสะสมอะไรได้จนเป็นระบบคนที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องไปนั่งยึดถือไม่ต้องมานั่งหอบหัวว่าเป็นของตัวของตนเลยท่านก็เป็นสุขของท่านไปแล้วคนไหนที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็รองมาก็ตามมีเล็กมีน้อยจะต้องใช้ต้องสอยยังมีจิตของเราจะต้องบำเรอจิตของตัวเองที่มีกิเลสอยู่นี่มันยังไม่หมดก็ว่าไปตามฐานนะจนกระทั่งถึงในระดับผู้ที่จะต้องมีส่วนตัวส่วนตนเพราะว่าตัวเองยังกินมากใช้มากกิเลสยังมากกิเลสยังหนาก็มันก็จะค่อยๆเป็นระดับไปในระบบของพระพุทธเจ้าที่ให้สงฆ์ทำเนี่ยสงฆ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูปพระอรหันต์หมดพระอรหันต์ท่านก็ไม่แล้วยังสะอาดบริสุทธิ์พระอนาคามีท่านก็ไม่ใช้ทรัพย์สริงคารแล้วไม่สะสมเป็นของตัวของตนจิตจะสบายแล้วจิตไม่เอาจริงๆสกทาคามีก็ยังอยากได้อยู่พอสมควรเป็นพระนี่แหละเป็นสงฆ์เป็นสมณะของพระพุทธเจ้าบวชแล้วนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์หมดโสดาก็มีสกิทาก็มีปุถุชนยังมีเลยปุถุชนกัลยาณชนก็ยังมีเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หมดแต่ระเบียบไม่มีเงินหมดเลยแม้ยังอยากใช้อยู่ยังเป็นพระปุถุชนเป็นต้นหรือเป็นโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ให้ใช้เงินทั้งนั้นกฎระเบียบเดียวกันเพราะอาตมาเอามาให้ลองทำมาให้คารวะเราลองทำ